Ferrostil Calcium Dobesilate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Letnie igrzyska nagród. Oto jaka? Loteriada. Do wygrania 1000 nagród, w tym 8 nagród głównych po 65 tysięcy złotych. Kasy masa. Kultowe włoskie skutery. I to jakie? Bony wakacyjne? Spoko na lato. Stylowe laptopy. Wdechy machiny. Rowery? Nie same ramy. Sportowe zegarki. Takie na łapę. Karty podarunkowe? O takie klawę. Oraz 3 miliony zakładów Lotto. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 3 sierpnia, minęła 9. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Kajakarki Karolina Naja i Anna Puławska ze srebrnymi medalami Igrzysk Olimpijskich. Jest ogromne szczęście. Bardzo piękne, co zrobiłyśmy. Wiedziałyśmy, że musimy dać siebie naprawdę 110% i to zrobiłyśmy. Tylko dzięki szczepieniom możemy uniknąć czwartej fali pandemii, mówi wiceminister zdrowia. Grafika upamiętniająca polskiego bohatera Witolda Pileckiego na jednej z lokomotyw PKP. Trzeci polski medal na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Kajakarki Karolina Naja i Anna Puławska zdobyły srebro na 500 metrów. Jest to wymarzony pierwszy medal Igrzysk Olimpijskich. Staram się do każdego wyścigu podchodzić z czystą głową. Wiem, że zawsze finał rządzi się swoimi prawami i że to właśnie w finale daje z siebie 1000000%. I tak zawsze z Karoliną już jej powiedziałam, że dzisiaj rano jeszcze mówię, wiesz co, Karolina, ja jestem spokojna. I chyba myślę, że ten spokój zachowałyśmy do samego końca i dało nam to srebrny medal. Jesteśmy bardzo szczęśliwe. Nie było tremy debiutanta. Mówi Anna Puławska. Przed nami szanse na kolejne medale. W finalu rzutu młotem pań zobaczymy trzy nasze reprezentantki z mistrzynią olimpijską Anitą Włodarczyk na czele. Około 13:00 walka o brąz w zapasach w stylu klasycznym stoczy Tadeusz Michalik. Z kolei o 14:30 w ćwierćfinale nasi siatkarze zmierzą się z Francuzami. Więcej o zmaganiach Polaków za chwilę w sporcie. Za nieco ponad godzinę poznamy najnowsze dane epidemiczne. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj, że wykryto 91 nowych zakażeń koronawirusem. Nie zmarła żadna zakażona osoba. Barbara Góra. W szpitalach przebywa ponad 270 pacjentów z COVID-19, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Mamy 271 zajętych łóżek, 38 respiratorów, więc tutaj sytuacja jest w miarę stabilna. No ale widzimy, że powoli jednak zaczyna rosnąć ilość osób zakażonych koronawirusem. Wiceminister podkreślił, że dzięki szczepieniom możemy uniknąć czwartej fali pandemii koronawirusa. Jeżeli zaszczepimy się w ilościach kilku milionów jeszcze osób, myślę, że te wzrosty nie będą tak duże. Ale to oczywiście zależy wszystko od nas. W Polsce mamy 17,5 miliona osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. Wykonano ponad 34 miliony szczepień. Barbara Góra, Polskie Radio. Projekt ustawy podnoszący pensje urzędnikom państwowym jest już w Sejmie. Zakłada wzrost wynagrodzeń m.in. prezydenta, a także samorządowców. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel mówił w radiowej jedynce, że ustawa przewiduje doroczną waloryzację. Złożyliśmy projekt ustawy, który daje możliwość również podwyższenia pensji na przykład samorządowcom, ale co bardzo ważne, zawieramy tam zasadę waloryzacji tych wynagrodzeń o średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń. To znaczy wzrastać wynagrodzenia politykom będą tylko wtedy, jeśli będą wzrastać wynagrodzenia Polaków. W piątek w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie prezydenta Andrzeja Dudy podnoszące wynagrodzenia marszałków Sejmu i Senatu, premiera, członków rządu, szefów urzędów centralnych i posłów. Grafika upamiętniająca Witolda Pileckiego na jednej z lokomotyw PKP będzie jeździć na trasie z Warszawy do Berlina. To jeden z elementów obchodów 120. rocznicy urodzin rotmistrza. Bardzo nam zależało na tym, aby historia Witolda Pileckiego, która już w Berlinie jest opowiadana, która już z nagrodzoną wystawą znajduje się przy Pariser Platz, blisko Bramy Brandenburskiej, że ta historia ma pewną ciągłość, która zaczyna się w Warszawie i prowadzi do Berlina. Mówi dyrektor Instytutu Pileckiego dr Wojciech Kozłowski. W ubiegłym roku koleje upamiętniły setną rocznicę Bitwy Warszawskiej grafikami na dwóch lokomotywach. Izraelski Sąd Najwyższy odłożył decyzję w budzącej ogromne kontrowersje sprawie wysiedleń Palestyńczyków ze wschodniej Jerozolimy. Nakaz opuszczenia domów oraz późniejsze protesty stały się w maju jednym z powodów wybuchu konfliktu w Strefie Gazy. O sprawie dzielnicy Sheikh Jarrah Wojciech Cegielski. Sheikh Jarrah to jedna z dzielnic położonych po wschodniej palestyńskiej stronie Jerozolimy. To część miasta, która od 1967 roku jest okupowana przez Izrael. Żydowscy osadnicy od kilkunastu lat próbują usunąć stamtąd palestyńskich mieszkańców, powołując się na niejasnego pochodzenia dokumenty. Każda próba wypędzenia Palestyńczyków wywołuje jednak ostre protesty. W maju przerodziły się one w zamieszki, a te z kolei były przyczyną wybuchu 11-dniowej wojny między Izraelem a Hamasem w Gazie. Izraelski Sąd Najwyższy odłożył właśnie decyzję w sprawie czterech palestyńskich rodzin, które wniosły sprzeciw wobec decyzji o wysiedleniach. Wcześniej Palestyńczykom zaproponowano, by uznali oni, że Izraelczycy są właścicielami budynków, a oni sami uzyskali status chronionych najemców. Arabscy mieszkańcy jednak odmówili. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Karolina Naja i Anna Puławska srebrnymi medalistkami olimpijskimi. Nasze kajakarki zajęły drugie miejsce w finałowym wyścigu K2 na dystansie 500 metrów. Droga do tego medalu była znacznie cięższa niż do poprzednich dwóch medali, ponieważ wróciłam po urodzeniu dziecka do kariery sportowej i przy wsparciu rodziny mojego partnera Łukasza Woszczyńskiego i całej drużyny Janie Puławskiej było to możliwe i z tego się bardzo cieszę, że takie właśnie postanowione cele, które były postanowione niecałe 4 lata temu, one się zrealizowały. Mówiła szczęśliwa mama, już trzykrotna, jak słyszeliśmy, medalistka olimpijska Karolina Naja. Niestety z minimalną stratą do podium wyścig w K1 na 200 metrów na czwartym miejscu ukończyła Marta Walczykiewicz. Na siódmej lokacie w finale C2 finiszowali Wiktor Głazunow i Tomasz Barniak. Tyle o kajakach, teraz olimpijska lekkoatletyka. Maria Andrejczyk, liderka tegorocznych list światowych, w Cuglach awansowała do finału rzutu oszczepem. Już w pierwszej próbie rzutem na odległość 65 metrów i 24 centymetrów wypełniła eliminacyjne minimum. Pokazałam, że jestem w dobrej dyspozycji, że z barkiem jest w porządku, że z trenerem trafiliśmy fajnie z formą. Mam 3 dni do finału, teraz jest totalny fokus na przede wszystkim regeneracji, bo bardzo czuję bolesny mięsień nadgrzebieniowy, który jest naderwany w większości, ale jestem na to gotowa. Ja już rzucam z tym od czerwca i jakoś sobie radzę. Z wrodzonym biglem opowiadała absolwentka anglistyki z Suwalszczyzny Maria Andrejczyk. Finał rzutu oszczepem z jej udziałem w piątek. Dziś od 13.15 finał rzutu młotem pań. Liczymy mocno, że Anita Włodarczyk, Malwina Koproń i Joanna Fiodorow są w stanie zamachnąć się na podium. Dziś także o 13.00 o brązowy medal w kategorii 97 kg będzie walczył nasz zapaśnik Tadeusz Michalik. I przede wszystkim o 14.30 ćwierćfinał zaczynają siatkarze. Ich rywalami będą nieobliczalni Francuzi. Widać, że z meczu na mecz rośniemy, więc myślę, że powinniśmy się z tego powodu bardzo cieszyć. Optymistycznie do sprawy podchodzi Łukasz Kaczmarek. W podobnym tonie przed meczem wypowiada się Paweł Zatorski. Bardzo się cieszymy, że ta nasza gra ewoluuje z każdym meczem. Oczywiście kluczem do zwycięstw jest pokazywanie emocji, pokazywanie chęci do gry. Przypominamy mecz Polska-Francja o półfinał turnieju olimpijskiego od 14.30. Relacje z tego spotkania na naszej antenie. Teraz zaglądamy na olimpijski akwen w Enoshimie na Pacyfiku. Niestety Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar-Hill źle żeglowały w dwóch ostatnich wyścigach fazy zasadniczej w klasie 470. W obydwu dopłynęły na 15. miejscu i spadły w klasyfikacji generalnej z pozycji drugiej na trzecią. Niestety przed kończącym regaty jutrzejszym wyścigiem medalowym nie mają nad Słowenkami przewagi gwarantującej podium. Kończąc obecność w Tokio i cały serwis sportowy, jeszcze koszykówka. Amerykanie zameldowali się właśnie w półfinale turnieju olimpijskiego. W pojedynku, który zapowiadany był jako hitowe starcie wagi ciężkiej, pokonali mistrzów świata Hiszpanów 95-81. Znakomity występ zanotował Kevin Durant, zdobył 29 punktów. Wcześniej Słowenia wygrała z Niemcami 94-70. Przed nami dwa ostatnie, dzisiejsze spotkania ćwierćfinałowe, Włochy, Francja i Australia, Argentyna. I to tyle w tym serwisie, ale dziś informacji z Tokio na naszej antenie, informacji sportowych będzie całe mnóstwo. Do usłyszenia. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Na razie nad Polską dość pogodnie, ale po południu zacznie się chmurzyć. Miejscami możliwe przelotne deszcze, na południu i północnym wschodzie burze. 19 stopni nad morzem, do 23-24 na południu i w centrum kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Najważniejsi są ludzie, którzy tworzyli naszą historię. Warto poznawać losy tych, którzy tak jak my marzyli, planowali, kochali. Mamy szansę uczyć się z tych doświadczeń na przyszłość. Łączy nas trudna, ale piękna historia. Jeśli znasz tych, którzy uczą, odkrywają i pomagają nam zrozumieć historię, zgłoś ich do Nagrody Bohaterony imienia Powstańców Warszawskich.

jeszcze nie przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta kawkę, woli sama pić, ale ze mnie dzban, teraz szansę ma inny kolor. Trójka. Program trzeci. nowoczesna muzyka i poezję w męskich rękach, czyli Raf Uzer i Piotr Firan, Bed and Breakfast. The Knacks. My Sharona, very, very, very famous song. Piotr, my little pretty one. Moja mała ślicznotka. Dziękuję. When you gonna give me some time, baby? Kiedy będziemy mogli spędzić trochę czasu razem? Yes. You make my motor run. Sprawia, że czuję, że żyję. Mój silnik pracuje jedzie. Na twój widok. Oh, you got such a dirty mind. Oj, myśli tam są nieprzyzwoite. Come a little closer, will you? A, zbliż się do mnie. Close enough to look me in my eyes. Czyli na tyle blisko, żeby spojrzeć w oczy. It's a mystery. It gets to me running down the length of my thigh. Przetłumacz, naprawdę. Nie chcemy komentować, prawda? Mm-hmm. Lepiej nie. It's just a matter of time, Sharona. To tylko kwestia czasu, Sharono. I'm never gonna stop. Nigdy nie przestanę. I'm never gonna stop. Czyli tym razem to on się uwziął, ona niechętna. Ale próbuję. I taka piosenka, strasznie długa, nie chcę przestać. My Sharona. The Knacks. Motor run, my motor run, gonna coming off of the line. Knack, Get the Knack, tak nazywał się debiutancki album. I Sharona istniała naprawdę, była dziewczyną wokalistą, miał 25 lat, ona zdaje się, że już była prawie pełnoletnia. No takie to historie. A jej zdjęcie jest na okładce singla i trzyma w dłoni kopię tego debiutanckiego albumu Knack, Get the Knack. Nie ma! 40 lat temu Piotrkowską ulicą Piotrkowską w Łodzi przeszedł Marsz Głodowy, a dziś o tych wydarzeniach przypomina wystawa, której autorką jest nasz gość, pani dr Sylwia Wielichowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To jest taka historia z cyklu tych, o których wiedzą tak naprawdę nieliczni i o których warto przypominać, jakkolwiek przecież to tak ogromne wydarzenie, tak bulwersujące, Marsz Głodowy Kobiet, kobiet, które wyszły z dziećmi na ulicę. Tak, to też była jedna z przesłanek, dlaczego zdecydowaliśmy się na organizację tej wystawy. Oczywiście z jednej strony 40. rocznica, ale z drugiej strony właśnie takie przekonanie, że to jest takie wydarzenie w historii, które należy do kategorii przemilczanych. Znaczy może nawet nie przemilczanych, po prostu o nim się zapomniało. Jakoś tak w wirze tych wydarzeń politycznych, które się działy od podpisania porozumień sierpniowych w 80. roku do wprowadzenia stanu wojennego, dużo się działo tak politycznie i mam wrażenie, że jakoś to wydarzenie umknęło. Ja tak myślę, że biorąc pod uwagę, jak podchodzi się w ogóle do kobiet w historii wielu wydarzeń ważnych ludzkości w ogóle tak naprawdę, to też jest przejmujące, że kobiety jeszcze te 40 lat temu, gdzie raczej były przyzwyczajone do tego, żeby siedzieć w domu, zajmować się dziećmi, jednak zdecydowały się w takich okolicznościach, a nie innych, wyjść na ulicę z tymi dziećmi i to ze względu na głód. Wydaje mi się, że to jest jednak takie wydarzenie, o którym naprawdę trzeba mówić i do którego warto wrócić. Tak, zdecydowanie to pokazuje poziom frustracji, bo kobiety, one były, większość były aktywnych zawodowo, ale miały na swojej głowie jeszcze oczywiście opiekę nad dziećmi, prowadzenie domu i to, że one zdecydowały się poświęcić swój wolny czas jednak na tę formę protestu, to pokazuje stopień determinacji i frustracji. Zresztą to trochę widać po zdjęciach, jak popatrzymy na twarze tych kobiet. Naprawdę widać ogromne zmęczenie i taką już trochę frustrację. One po prostu już nie widziały innej formy reakcji. To po prostu było to, co wykorzystały w tym momencie. Jak wyglądało zorganizowanie tego rodzaju demonstracji? Bo przecież 81 rok, no to jednak to są takie okoliczności, a nie inne w historii PRL-u. Więc w jaki sposób, kto zarządzał tym marszem? W jaki sposób ta komunikacja nastąpiła, żeby te kobiety naraz wszystkie wyszły na ulicę? To znaczy, tu trzeba powiedzieć, że ten Marsz Głodowy był ostatnim kulminacyjnym dniem czterodniowej akcji protestacyjnej, która zaczęła się w Łodzi 27 lipca. Organizatorem był Zarząd Regionalny Solidarności Ziemi Łódzkiej i on jakby to organizacyjnie przygotował, zgłosił marsz do władz miasta, ponieważ chciano uniknąć jakichkolwiek incydentów i żeby milicja obywatelska w cudzysłowie zapewniła porządek, ale po prostu chcieli mieć spokój, że na pewno ten marsz odbędzie się bez żadnych tutaj zaczepek ze strony milicji. To też jest ważne, żeby powiedzieć, że to była kwestia kobiet, które jakby przychodziły to, zgłaszały to w swoich zakładach związkowych, zgłaszały to właśnie do Solidarności, że jest potrzeba zmienia sytuacji, że ta sytuacja zaopatrzeniowa, która była tutaj jakby główną przyczyną, jest tak słaba, że one mają już dosyć. Za chwilę po prostu Solidarność się bała, że wybuchnie strajk niekontrolowany, a bardzo tego nie chciano, bo władza, dyskurs władzy był taki, że wszystkie, cały kryzys ekonomiczny właściwie był zwalony w cudzysłowie na Solidarność, że to właśnie przez działaczy Solidarności przez te strajki jest taki problem zaopatrzenia. Więc Solidarność tutaj chciała jakby nie dawać władzom pretekstu i zdecydowała się na taką formułę protestu, czyli tak naprawdę marsz, który się odbył już po zmianie, więc nie wymagał zatrzymania żadnego zakładu pracy i te kobiety wyszły na ulicę właśnie z dziećmi, przeszły właściwie od siedziby Solidarności Piotrkowskiej 162 do aż na Plac Wolności, czyli całą Piotrkowską przeszły. Ile było tych kobiet? Tutaj jak zwykle to bywa przy demonstracjach, różnie jest oceniane w ogóle może nawet nie tyle kobiet, co uczestników. Kobiety stanowiły główny trzon, ale też nie można było na przykład, wiadomo, nie można było powiedzieć mężczyzną, związkowcą, żeby nie brali udziału, ale oni zostali oddelegowani do trzymania liny, która odgradzała główny pochód od gapiów. Mm-hmm. Więc tak się władze szacują, milicja obywatelska szacowała ten marsz na około 20 tysięcy, uczestnicy na 100 tysięcy. Tak teraz raczej się podaje około 50 tysięcy. Plus minus, bo wiadomo, to był żywy marsz, on się spotykał naprawdę z entuzjastyczną reakcją też właśnie łodzian i oni dołączali też spontanicznie do tego marszu na samym końcu, więc ten marsz, ta kolumna się powiększała jakby wraz z postępem, jak dalej maszerowała. A jaki był efekt tego protestu? Efekt był taki, że poprawiła się sytuacja zaopatrzeniowa. Ona oczywiście nie poprawiła się na długo, ale poprawiła się na tyle, że można było mówić o dużym sukcesie tej akcji. Naprawdę, bo udało się uszczelnić system kartkowy, bo w Łodzi była wyjątkowo ciężka i trudna sytuacja właśnie, jeżeli chodzi o dystrybucję kartek, jakby ich nieadekwatność liczby do towaru, który był nieszczelny. Mówiło się o nieszczelności tego systemu kartkowego, który był wydzielany czasami na oko po prostu, więc to się udało poprawić i naprawdę ta sytuacja zaopatrzeniowa w mieście się na jakiś czas poprawiła. I też ważny jeszcze element, na który zwracają uwagę osoby zajmujące się tym tematem, to też trochę był ważny pod względem psychologicznym, bo pozwolił trochę to napięcie, to frustrację, jakby puścić ciśnienie, że ci ludzie naprawdę mogli wyjść, pokazać... Tak zwany wentyl bezpieczeństwa. Tak, dokładnie tak. Do kiedy możemy zobaczyć, do kiedy możemy oglądać wystawę i co dokładnie zobaczymy, możemy oglądać w ramach tej wystawy? Wystawa będzie prezentowana przy ulicy Piotrkowskiej, to jest Piotrkowska 106, zaraz koło Urzędu Miasta, do 25 sierpnia. To jest wystawa na charakter plenerowy, więc ona później będzie pewnie gdzieś krążyć po mieście czy po województwie. Na stronie na pewno Muzeum Pracy Niepodległościowych będzie informacja. Wystawa składa się z 4 kubików, na których są umieszczone różne informacje. Nie zależało, żeby pokazać tą historię przez odpowiedni kontekst wydarzeń historycznych, więc jest wstęp, jeżeli chodzi o sytuację kobiet w PRL-u szerzej i musiałam poświęcić trochę miejsca po Łodzi, pokazać Łódź jako miasto fabryk, jako miasto robotników, jako miasto kobiet, bo Łódź była fenomenem pod tym względem. I następna część już jest właściwa właśnie tej całej akcji protestacyjnej. Unikatowym faktem jest to, że udało się pozyskać nam zdjęcia wcześniej właściwie nie prezentowane pana Krzysztofa Ciechorza i Wojciecha Markosa Markiewicza i to są naprawdę bardzo ciekawe, interesujące zdjęcia, które myślę dobrze oddają klimat tamtych dni. Czyli pozostaje odwiedzić Łódź, Piotrkowska 106 i przypomnieć sobie historię, odświeżyć, poszukać tak naprawdę, bo gdzieś, tak jak pani powiedziała, to są takie informacje dosyć przemilczane, a Marsz Głodowy, z tym nie ma żartów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem była dr Sylwia Wielichowska, autorka wystawy przypominającej Marsz Głodowy, który przeszedł ulicami Piotrkowskiej w Łodzi 40 lat temu. Dziękuję bardzo i zapraszam do Łodzi. Yeah. Przedpołudniem naszym gościem jest pan Dariusz Stachura, rektor Teatru Wielkiego w Łodzi. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry, pani redaktor. Nasza rozmowa dzisiaj jest w związku z przykrym wydarzeniem, ponieważ odszedł Kazimierz Kowalski, wyjątkowa osobowość, śpiewak, twórca, człowiek z ogromną inicjatywą, artysta, szeroko rozumiejąc to słowo. Tak, to prawda. No, Kazimierz Kowalski o pięknym głosie basowym. A przede wszystkim wspaniały artysta o twórczej, jakby artystycznej inicjatywie. No, przede wszystkim kreował wiele ważnych postaci na scenie. No, dyrektor naczelny w 1994-1997, artysta, z którym śpiewałem wiele partii, towarzysząc mu na scenie w Łodzi. No, barwna postać, człowiek czasem impulsywny, ociętym językiem, z drugiej strony chętnie pomagający, gościnny, ceniący sobie wieloletnią przyjaźń. No, ale też trzeba powiedzieć, że był też prowokatorem opery, organizatorem koncertów, przedstawień, festiwali, promujący muzykę w radiu, opiekun wielu młodych artystów. Każdy człowiek pragnie pozostawić po sobie coś po swoim życiu. Myślę, że Kazimierz Kowalski zostawił wiele wspaniałych artystycznych przedsięwzięć z udziałem zarówno jego jako śpiewaka, ale także i dyrektora. Co można powiedzieć? Tak mi się wydaje, że... Trudno się mówi o człowieku, którego już nie ma, prawda? Łatwiej się mówi o ludziach żywych. Jakby to powiedzieć? No, ja wspominam go jako starszego kolegę, z którym występowałem na scenie i śpiewałem wiele koncertów organizowanych przez niego w całej Polsce. Wspominam go również jako dyrektora, z którym zawsze po dłuższej dyskusji dochodziło do jakiegoś takiego porozumienia. No, a to jest bardzo ważne. Tak mi się wydaje, że jeśli chodzi o zawody artystyczne, to jednak ta praca jest dosyć ulotna, bo znika wraz z kolejnymi spektaklami, które odchodzą, a jednak ten dorobek szerszy, to dzielenie się z innymi, ta inicjatywa, którą miał Kazimierz Kowalski, to zostaje we wspomnieniach. No i też sposób współpracy z ludźmi też zostaje. Bardzo dziękuję za to wspomnienie o Kazimierzu Kowalskim. Naszym gościem w Trójce przed Południem był dyrektor Teatru Wielkiego w Łodzi, pan Dariusz Stachura. Dziękuję bardzo. Czas na świat ekonomii. Informator ekonomiczny. Arkadiusz Ekiert, zapraszam do informatora ekonomicznego. Czas w Trójce na przegląd ważnych wydarzeń gospodarczych, ekonomicznych i finansowych. Okazuje się, że na rynku elektromobilności w Polsce można zaobserwować dynamiczne wzrosty. Przez pierwszych 5 miesięcy tego roku zostało zarejestrowanych w Polsce prawie 7 tysięcy samochodów elektrycznych, mówi serwisowi eNewsroom Maciej Mazur, dyrektor generalny Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Rynek elektromobilności w Polsce kontynuuje w roku 2021 to, co zauważyliśmy po raz pierwszy w roku ubiegłym, w roku 2020. Zatem kontynuuje wzrosty bardzo dynamiczne. Przez pierwsze 5 miesięcy tego roku zarejestrowaliśmy prawie 7 tysięcy samochodów elektrycznych, licząc łącznie i BEWy i PHEWy. Jest to wynik bardzo wysoki, gdy porównamy oczywiście z tymi wynikami, które notowaliśmy w roku 19, 18 czy 17. W porównaniu z krajami Europy Zachodniej i wybranymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej jednak to wynik, który nie może nas satysfakcjonować. My cały czas liczymy na to, że te wolumeny będą dużo wyższe. Trend jest zauważalny, trend jest namacalny. Teraz ten trend trzeba wypełnić treścią, trzeba sprawić, by ta liczba rejestracji samochodów elektrycznych była liczona nie tylko w tysiącach, ale także w dziesiątkach tysięcy. Jeśli chodzi o poziom nasycenia infrastrukturą ładowania, to znów, gdy patrzymy na statystykę, gdy patrzymy na trendy, to one są pozytywne i one mogą nas nastrajać optymistycznie. Gdy patrzymy na to, jakie są faktyczne ilości ogólnodostępnych punktów ładowania, z których my jako użytkownicy samochodów elektrycznych możemy korzystać, to widzimy, że jest ich zdecydowanie zbyt mało wobec tego, jakie potrzeby ma rynek tak duży jak Polska. Zatem jesteśmy na dobrym torze, ale musimy jeszcze zdecydowanie dużo zrobić, żeby móc poruszać się w pełni komfortowo samochodem elektrycznym. No i wygląda na to, że podróżowanie samochodem elektrycznym po całej Europie czy po całym świecie nie jest już wyzwaniem, jakim było jeszcze kilka lat temu. Wraz ze zniesieniem części ograniczeń przyrost długów w branży sportowej przyhamował, ale nie dotyczy to fitness i siłowni, wynika z danych rejestru dłużników BIG Info Monitor i bazy informacji kredytowych BIG. Długi branży sportowej i rekreacyjnej przekraczają już 112 milionów złotych. Zadłużenie branży związanej ze sportem, rozrywką i rekreacją bardzo szybko po wybuchu koronakryzysu przekroczyło 110 milionów złotych. Jak podkreślano, przez 5 kwartałów przeterminowane zobowiązania wobec dostawców i banków wzrosły o 1/5 i na koniec czerwca wyniosły 112,5 miliona złotych. Odstaje to od zmian wśród ogółu firm, które w tym samym czasie zwiększyły zaległości o 12%. W innych branżach, które mocno dotknęła pandemia, jak na przykład gastronomii, zaległości wzrosły o 13,3%, w turystyce o 31,5%, w transporcie o 9,6%, wskazano w rejestrze dłużników BIG Info Monitor. Teraz powiem Państwu o tym, co można przeczytać w prasie ekonomicznej. W pierwszej połowie bieżącego roku przeciętna polska firma czy instytucja atakowane były przez cyberprzestępców średnio ponad 500 razy, uwaga, tygodniowo. Sytuacja niebezpiecznie się pogarsza, alarmują eksperci i informuje o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Dziennik wskazuje, że odsetek cyberataków na biznes, ale również m.in. na instytucje naukowe osiągnęła w naszym kraju niebezpieczny poziom. Od początku bieżącego roku jest ich więcej niż w przypadku organizacji w Stanach Zjednoczonych. Tam w pierwszym półroczu dochodziło tygodniowo średnio do 443 ataków na firmy i instytucje. Rzeczpospolita informuje, że aktywność cyberprzestępców w Polsce wzrosła o 29%, wynika z najnowszego raportu Checkpoint, który gazeta publikuje jako pierwsza. A na portalu dziennika Gazeta Prawna znajdziemy m.in. informacje o tym, że w Polskim Ładzie zapisano 11 nowych ulg podatkowych dla biznesu. Wsparcie od fiskusa dostaną sponsorzy przekazujący pieniądze na sport, kulturę i naukę, a także kupujący zabytki. Preferencje mają sprzyjać również rozwojowi firm i ekspansji na nowe rynki. Projekt Polskiego Ładu zakłada, że od podstawy opodatkowania będzie można odliczyć koszty zakupu zabytku, przy czym w sumie nie więcej niż 500 tysięcy złotych. Będzie też można potrącić 50% wydatków poniesionych w danym roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zabytku. Więcej na ten temat na portalu Dziennik Gazeta Prawna. A w Informatorze Ekonomicznym na dziś to już wszystko. Zapraszam na jutro na godzinę 9.50. Arkadiusz Rzekiert, do usłyszenia. Miłego dnia.